أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. سورة النبأ مكي سورة تي دې ته سورۃ عامه هم وایي او سورۃ عامه تساءلون وته هم وایي، سورۃ التساؤل وته هم وایي او سورۃ المعصرات وته هم وایي. نزول کې اتیایم دی، د سورۃ معارج نه رستو نازل دی، د سورۃ نازعات نه مخکې دی. د دې سورۃ مخکې سره ربط یو خدا دی چې مخکې د قیامت یو نوم ذکر کړو، یوم الفصل. نو دې صورت کې ذکر کوي نه نعم، لکه څنګه چې قیامت نوم یو الفصل او هغه تقاضا د اشتراک کوله کنه، نو دارنګه دلته الله سن نعمتونه ذکر کوي چې مشترک دي دنیا کې. دارنګه مخکې زجر او په تکذیب، نو دې صورت کې زجر دی په تساؤل او اختلاف باندې. دارنګه مخکې د عقل یو لګو، نو دې صورت کې انعامات کثیره په طریقه د دلایلو ذکر کوي. او دا سیمیل شي چې مخکې صورت کې تکذیب د کافرو بالبعث ذکر کړ، نو دې صورت کې اثبات د قدرت د الله له پباس. دارنګ اختتام دا غ صورت کې فبأي حدیث بعده یؤمنون، نو حدیث قران دې کنه. نو اختتام دې صورت کې ذکر د تساؤل د قران دې، لکه یو تفسیر پکې دغه وو، لکه څنګه چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل له د امام مجاهد نه. یا مخی شهادتونو په اثبات د قیامت بیان کړه، دلته زجر ورکوي منکرینو د بعث. داو د صورت زجر دی منکرینو د بعث ته، تم بیا یاد کې د اثبات هغه د دلایلو په تخفیف او په بشارت او په اثبات د توحید پر د شرک شفاعت شرکی 38 آیات کې بیا اسماء حسنا په کې دوی صفات فعلیه په کې پیزل لستی. خلاصہ او نچور د دې صورت دارې چې مخکې زجر ذکر کوي په انکار د باث په تساؤل، چې د باث باره کې ډېر تپوسونه کوي، انکار دی کوي، نو په دې زجر دی. اختلاف په غیبا نیم زجر دی تر آیات 5 پورې. بیا انعامات لږ ذکر کوي، استدلال له په قدرت علی الباث باندې د شپږ آیات نه والا تر شپاړس پورې، چې نه تر 16 پورې. بیا تخفیف یو خروی دی په لسو طریقو سره د ذکر د دو علل او دو وجو د عذاب نه 27 28 کې عذاب تر 30 پورې. بیا ذکر کی بشارت په لسو طریقو تر آیت 36 پوری. بیا رد په شرک فی ربوبیت آیت 37 کی، اور رد په شفاعت قہری شرکی باندې 38 آیت کی، بیا اثبات د قیامت 39 آیت کی، او تخفیف اخروی دی 40 کی. بسم الله رب السماوات والارض الواحد القهار الرحمن الذي عمت نعمه الدنيويه الابرار والاشرار الرحيم الذي خص الاخيار بالانوار خاص و مدد دنم دا الله چې رب د اسمانونو د ځمکې دی، یک یو دی زبردست ذات دی، رحمان ذات دی، عام دی نعمتونه د دنیا دا غنه کانو بدانو ته، رحیم ذات دی، خاص کړی دی خپل نیکان خلق په نورونو پر رڼاګانو پانوارو. عما یتساءلون د دسو سیز بارا کی دی ډیر ته پوسونه کوي دسو بارا کی دی ډیر ته پوسونه کوي دی او بلنا انن نبا العظیم دا غلوی خبر مبارکی الذی هم فیه مختلفون اغه چې دی پاره کې اختلاف کوي دا زجر دې انکار د باس او د قران کریم عما فاصل کې و عن ما بیانون میم شو میم میم کې مدغم شو علی په خیر کې حذف شو د اختصار د پاره او دې د پاره چې فرق راشي د ما استفهامی او خبری منس کې یتساءلون باب تفاعل لکثرت ته اشاره ده او مراد د تساؤل نه عبس باسونه کول لزان په یو کول مقصد نه ای صرف ته پوسونه ای عن النبا العظیم دا متعلق دی یتساءلون پټ پوری او جواب د استفهام دی معنا د سوباره کې ته پوس کی نو ډیر ته پوسونه کوي د نبا عظیم باره کې کنه او مراد د نبا عظیم نه باس بعد الموت ته ځکه خبر د قیامت ډیر لوی او دروند په اسمانونو عظمکه یا مراد د دینه قران او توحید د لکه سوره سواد 67 کې ذکرو زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله دری مصداقات د نبا عظیم نقل کړو یو دا چې قران مراد دی دویم دا چې باس مراد دی دریم دا چې امر د نبی صلی الله علیه وسلم دی مختلفون څوک تصدیق کوي څوک انکار کوي اختلاف شي کنه او څوک کوئی ارواح د ایبه باس کیږي څوک کوئی نه باس بدل لګ وخت پاره دا رنګه د قران باره کې اختلاف دی چې څوک کوئی دا سحر دی څوک کوئی کہانت دی شعر دی څوک کوئی کلام د مجنون دی خوبونه دی افتراء ده اختلاف دی مختلفون او څوک منی کلا سیعلمون اچری ندی پکار زرد جدید و معلوم شی ثم کلا سیعلمون بیا اچری ندی پکار زرد جدید و معلوم شی دیکھ ده زجر سره سره تخفیف هم دی او کلا دوال ردعی دی او مرجع ده دوال جدا جدا ده اول کلا رد عر تساول ده نمانا کلا چری ندی پکار ډیر سوالونه ډیر تپوسونه سیعلمون زرد چې پو بشی په دنیا کی ثم کلا بیا اچری ندی پکار تو دا دین چی اشاره کی بیا اختلاف دے اختلاف نہ دے پکار سیال منظر دچی پتہ بہت ہو لگی خیرت کی یا دا سی ہوا ہے چی اول اشاره دا دنیا عذاب تا او دیم اشاره عذاب اخروی تا احتمال شتا چی کلا دل تا پمانا دا حق کاشی او مقصد پکی بیا تاکید دے حق دا زرد چی پو بشی بیا دا اور حق خبر دا زرد چی پو بشی او بہتر دا ہو چی رد آئے گی کلا نه دې پکار دا ډیر ته پوسونه ډیر ته ساول سیالمون زرد چې دی په پوشی په دنیا کې د دنیا عذاب به راشي ثم کلا بیا نه دې پکار دا اختلاف سیالمون زرد چې په بشي خیرت کې عذاب الله ورکی یو سیالمون دنیا ته شو بل خیرت ته تکرار نشته الم نجعل الارض مهادا ایا نه د ګرځولې مونږ زمکه غړېدلې ول جبال او تادن او غرونه میخونه وخلقناكم ازواجا او پیدا کړی موږ تاسو جوړای پر دې ځکه ذکر کړي لس انعامات او مقصد په دې کې اظهار د قدرت د بباس بعد الموت باندې ځکه چې دا قدرت و دې لوی لوی سيزونو دا غټ دې د قدرت د دوباره ژوند دی کول د دې باندې ځکه او فرماله ول انعام داده چې علم نجال الارض مهادا لازم کومه مهاد نه لجو کړي تیار کړي شوی د پاره د آرام او سکون په شانته د مهد مهد غیگی تا اموی دا بچی دا پارا او زانگو تا اموی گنا نو دوی مینا والجبال اوتا دا دام پا طریقه را تشبیه دی مانا غرون پشان تا دا میخونو دی چه پا دی سر ازمک اکلک اکلی دا دا پارا دا دی چه استرابی حرکتو نو نکی زکاو پا زیاد دا او چه کم دا نو بیا با استراب پا ازمک اکلی رتنگی دا بنا اولا که جی دا میخ سیسا باری و سیسا دن نخخی کنا دا سی دا نو درم انام وخلقناکم ازواجا او پیدا کریئے ممتاسو جوڑائیم ازواج مختلف قسمونا و مختلف شکلونا یا جوڑائی مذکر مونستوی او جالنا نومکم سباتا او گرزول دیمون خوبستاسو آرام سبت پاصل کی قطع تویلے کی گی خوب تے سبات دا دیو جنووی جد کارونو دا شغلنا تر قطع شکنن بنشی و بازوی پین سبتو گدوالی دوی او مراد تی راحت دی او پا وقت در راحت کولو که انسان خپل اخپی اگدی کی کنن او پا دی راحت ما خوب کولو سره یعنی در راحت نپس انسان پا نور و کارون و عبادت کولو بانی طاقت مومی کنن ندازه که نعمت دی او کلش پا جنت که کارون محنتون نشتا نستلوال هم نشتا خوب کولو تم حجت نشتا بلکه تا خوب کول سبب گرزی در محرومواری در نعمتونو نا در دی وجه نه صحیح حدیث که ثابت پی جنت که خوب نشتا وجعلنا نو دنیا حال لے چې دنیا کې الله دا نعمت وګرځاو چې جعلنا نو مکم صباتا او جعلنا الليل لباسا اگر زولی د مونږ شپه جامام دبل نه هم دی کله چې انسان په ډیرو کارونو کې یو ځای کېدو د خلکو نه پردې کولو ته محتاجی داسې حالات راځي چې پای کې سړی وي چې आवाज شي هغه پښپکی کیږي د دې وجه نه هغه ته لباس وې او لباس آرام تم ویل کیږي نو معنا لازمی مغستې شي چې شپه مونږ تاسو لپاره آرام جوړ کړه او جعلنا النهار معاشا د شپه کوم نام دی اگر زولې د روز وخت د ګټولو د ګټلو د روزایم دا معاش ته کنه معاش راغشي ته وی چې هغه سره ژوند تیریږي خوراک سکاک وغیرہ نو مضاف حذف دی اصل کې چې جعلنا النهار وقت معاشن یا معاش دغه ظرف زمان دا او په دې دواړو کې اصل وسط پټ دی معنی شپه تیاری والا او روز رڼا والا پاغه باندې د انوري فیدی بیا مرتب دی وبنینا فوقکم سبعا شدادا او جوړ کړی دی موږ تاسو د پاس جوړ کړی دی موږ تاسو د پاس او اسمانونه مضبوطم داو مینام دی کنه شداد محکم او مضبوط په اعتبار د جوړښت سره لکه سورې ملک کې تاسو ته تیرشيری درې مآت کې دارنګ په اعتبار د حفاظت سره د راغورځېدونه د شیطانانو لکه سورې انبیاء 33 آیات سورې هجر 17 سورې حج 56 کې دا آیات صریح دلیل لري چې اسمانونه مضبوط اجسام او الی دیسه واګان نه دي او جعلنا سراجا وحاجا او جوړ کړی د مونږ او دیوا ډیر پلاکی دونکي ډیر زلا کونکي داته مې نام دی نور یادی وحاج مان ډیر غزلی دونکي چې نظر وته نشي کېده کله چې د نور رنام ډیر دا او فیدی پکیم ډیر دي نو د سومه ذکر تاجت رانه غیغه ذکر کړه سراجا وحاجا او انزلنا من الموصرات مان سجاجا دا نه هم نام دی او را ورولی دی مونگا د درنو وریزونا او بو دیره را بایدون که مؤثرات هواگانه چه وریزی نچوڑی او باران تی رو باسی کنه یا وریزی چه قریبی باران وریدو تا لیکن باران تی لا وریدلی نی او چاوی اسمانون مراد دی خدا کا قول ضعیفو او مؤثراتو اصل که حامله چه کل قریب الحمل شی ناغیتا مؤثروی او حائزه چه قریب الحیز شی ناغیتا مؤثروی او دغه شان وریځ چې قریب المطر شي باران دی بس خلک وی داره باران راساسي هغه ته مؤثره وي من المؤثرات دا سی وریځ چې هغه ډیر وبزان سره روچتي کړي کنه ما ان سجایا او بو ډیر را بيدون کې سج وی اصل کې بيدو ده چې ډیر را رواني سیلاني پکې لنخرج به حب و نباتا دا بل نام ذکر کړي لسم انام و متعلق دے انزلنا پورے او فیدی دا باران امدی تینو خری جبی دے دا پارا چرا زرغن کو په سبب دا دے حب بندانی و نباتن او شنکی و زرغنی بوٹی او جناتن الفافا او باغونا گن باغونا گر گر او گورا دیکیم دا نبات نمورات گیا گانی واخص ساگونا وغیر دی کنا دا پارا دا ساروم انسانانو او الفاف ونی چې یو بل سره ډیر نږدې شي سانګیم ګوري کنه یو بل کې نه نوتی نو دغه الفاظ وي د الفاظ مفرد نشته او بعضو وی جمع د لف ده ان یوم الفصل کان میقاتا تخویف شروع او هیبتونه د ورځې د قیامت احوال د جهنم هغه ذکر کړي ان یوم الفصل یقینا ورځ د فیصله کان میقاتا دی وخت مقرر کانا په تقدیر د الله او په علم داغه کې دي میقات مقرر شوی د پاره د ثواب او عذاب یا د پاره د انتها د دنیا یوم ينفخ في الصور پاغرس چې پکې به وکړي شي په شپې لایکي سور د دینه دیمه شپې لای مراد ده ځکه لومبه شپې له سره خو فنا راځي کنه نو فتاتون افواجا راځي به تاسو ډلې ډلې افواج ډېرې ډلې هر ډله به د خپل امام سره راځي کنه لکه سوره اسراء کې 381 کې او مندو کل اناسم به امامه ملته مې تشریح کړی و چې زمونږ امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو دا امت محمدیون دی دیوا محمد رسول الله پس رواني لکه هر نبی د خپل امت د پاره امام دی دا رنګ محمد رسول الله د ټول امت امام دی ادم کی دیشی چې مراد تناغه نیکان خلقی چې غی په دنیا کې مهنت کړو او خلق او هغه منل اوس کسان وسره مخلصین ملګری شیو ناغم مشر دی دیو سر روان دی حال تک نور تو جهاد هم تیر شي وشي د امام نه مراد ډیر علماء وې عمل نامه ده طرف لانکی عمل نامه در پاسه طرف لانی در فلانی اواز بکی ک ندو کل ناسین به امامه بار صورت تو نه افواج ډله ډله برازي وا فتحات السما او پرابن استیشی اسمان فکانت ابوابا نشیب دروازیم ابواب پا حضب ده حرف تشبیر ده مانا پس کانت کل ابوابه لکر دروازو پشان ده بشی این دروازی بنی یا مضاف محذوف ده مانا فکانت ذات ابوابین اداب داسشی ده پارا ده نزول ده ملائکو لگه سور فرقان پچی سیاد که تیر شیوی دی او سویرت الجبالو روان بکلیشی غرون ده خپل زینا فکانت سرابا نشیبا شګه پلاک وهونکه پلاک د شګه بده جوړ شي سراب دام په تشبیه بنا د معنا ک سراب بشي لکه چې سراب پستر کو باندې ښکاری لیکن حقیقت کې صحیح نه کنه شګوبل ندارنګ غرونو به مشي امام رازی په تفسیری کبیر کې د غرونو احوال ذکر کړی دي چې په وخت د فنا کېدو د عالم کې په دې ترتیب باندې داتې رازی اول به اندکاک راشي اندکاک لکه سوره حاقه 14 آیات کې تیر شي نو دویم د رنگینی وړای پشان بشی لکه قاریا پنځم آیات کې دي نو دریم پشان د وړای بشی لکه سوره واکاش وګم آیات کې تاسو ته تیر شوی دي نو څلورم نسب به راځي الوزول لکه سوره طه او سل پنځه کې تیر شوی دي نو پنځم سراب به ته جوړ شي لکه په دې آیات کې کنه د اخیری حال له بیا فکانت سرابا نشی بشګوبل مانا پشان ته د پلق وهون کې شګي ان جهنم کانت مرصادا تخویب اخروی دی په ذکر د لس احوالو د جهنم یقینا جهنم دی زید سوکه میر سادن تیار مورچه ده لتواغینا د پاره د سرکشانو دی مهابن زید ورتلو میر سواد چې غد ظرف ده یا مصدر میوی مبنی المفعول له او کاوله توجیوالو نو مطلب دا دی چې ملائک د جهنم انتظار کوي د کافرانو په جهنم کې نزدکه میر سواد وتوي زید انتظار یا ته جهنم د پاسه په سرات باندې انتظار کوي اولی کته دا غینه او کله به توجیوالو چې مصدر مصدری معنا شي مصدر مونی مقول شي ته معنا دا جهنم تیار کړی شوی دی د پاره د عذاب بیا ولا مطلب دی مرصادن تیار شوی دی د پاره د عذاب لتو غینه طاغی هر هغه څوک چې تجاوز کوي د شرعي حدودونه پاکیده کی که په عمل کی هغه د طاغی ویل کیږي مشرک کافر منافق فاسق ټول ته شامل دي نشی با دا پا لطواغی نئی با دا پار دا سرکشانو معابن زیده وردلو تا معابن بدل لی دا مرسادن نا اولیت ساغین پا دی پوری متعلق دی لا بی سین فیها احقابا اسی کی با پاگی کی دیر زمانا احقاب جمع دا حقب دا یوی ٹکلی دا زمانی تا ہوئی او لفظ دا ایام یا شهور میاشتی یا سنه کال وغیره ندی ویلی زکر دی لفظ کی دیر حیبت تی قبل وجه دادا چه دا احقاب انتها معلومه ندا او دا یوم او شهر او سنه انتها خو معلومه لکنه او دا دی پا مقدار که مختلف اقوال لی یو دا چه اتیا کلونه یو حقب ده ویم دا چه نا او یا زر کالا درم دا چه سلویخ کالا نسلورم دا چه او یا کالا نپینزم دا چه زر میاشتی نشپگم دا چه دیر زر کالا دا گن اقوال لی بگی او سی دادا چه دا دی مقدار معلوم نده او جمع احقاب دنو دا دی انتحام بیانه دا معلومه نو معلومه شو چې دا کنایره د همیشوالی نه دې نه دا پته ولګره چې جهنم همیشه دی بعض اهل علم دا ثابت کړی و چې جهنم به فنا کیږي لیکن داغي دا قول یو لغزش دی شیخ الاسلام نے قیم مکالمه ذکر کړی د حادل ارواح الی بلاد الافراح کې د جانبینو نو سو خو په ډیر اقل قلیل انداز یو چې جنت جهنم دا فنا کیږي خو غلط خلقو سبا کې دا چې جنت همیشه دی خو جهنم به فنا کیږي لیکن د جمهور امت قول داو چې جهنم هم همیشه دی ځکه قران کې فقې دا سره راغلي دي چې همیشه وي همیشه وي او بل دا چې احق په مدت کې مختلف دی اوس صحیح حدیث په دې کې یو مرفوم نشته ثابت نه دی زم دا چې اقوال په کې متعارض موجود دي یو طرف ته ترجیح بغیر د مرجح نه ورکول نه شي زم دا چې جمع احقاب د پاره هغه امتحان د معلومه دي سو احقاب یې دی نسلورم دا چې دا قول د دې د سری نصوصو خلاف دی لکه فلن نزيدکم الا عذاب خالدین فیها ابدا خلود د مکین دلالت کوي په خلود د مکان چې الله وي جهنم یان به همیشه وي معنی جهنم به همیشه وي کنه چې جهنميان همیشه په اور کې نو غور خو به مو د همیشه بیا کنه نو جهنم هم همیشه لري او اهل علم بیا تفصیل کړل داغه قران کریم او د احادیث صحیح او صریح او نصوص په دې باندې بنا دي چې دا به همیشه همیشه احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا نبس کیری پاره کی یخنیونه د سکلو سشم الا حمیما و غساقا مگر ششیدل او بو ویني زوی جزاء او وفاقا بدل د پورا په پورا پورا بردن په دې کې ډیر اقوال دي خوب ته وی یخوبو ته وی یخ هوا ته وی ډېر خوشاله ته وی لا یذوقون فیها دا بنی ال تر دې د پاره کونه به د سکو سشی حمیم به او غساق به الا حمیما او دبر اول دبر نه استثناء را او دویم د شرابند نو معنا برد به پکې نه حمیم به ای دارنګه شراب به پکې نه غساق به ای او استثناء منقطع ده او تفسیر د غساق سورې سواد کې ډیر شی ویني زوي چې کوم د جروح د اهل جهنم نه به ایږي داغي د زخمونو نه جزاءن مصدر ده د فعل محذوف ده پاره یو جازون جزاءن وفاقا او وفاق یو خو موافقت داله چې شرک ډیر غټ ګناه ده او د عذاب هم غټ ده غیم د دې عملونو هم ګندونو عذاب هم ګنده دي دا مشرکان هم ګنده دي کنه انهم کانوا لا یرجون حسابا یقینا دیو په دنیا کې چا کې دې نه لرل د حساب حساب کتاب کې دې نه ونه چې او ټیم را روان دي چې ما سره به حساب کتاب کیږي لا یرجون امید نه لرل د حساب دا بیان دا عمل له چې جزا سره موافق ده کنه او دا رنګه دا ذکر د علت د عذاب دی او دا دواړه ذکر شوی عملونه ټول کفریات او ګناهونو د پر اصل او منشار د کوم ذکر کړي چې او خدا چې امید لري د حساب بل وکذبوا بیااتنا کذابا اگر اوجن غنل آیاتونه زمون په دروغجنو غنلو لا يرجون رجا قد ساتل يرقول امید قول امید ساتل او دا امید اگر چې ایمان نه دی لیکن نفي د امید نفي د یقین له مستلزم ويخه او کذبوا بآیاتنا کذابا فراوی پیدا مصدر د فصیح لغت او د مبالغې د پاره استعمالیږي معنی لوی تکذیب کړي دي او بآیاتنا آیاتونه د کتاب د الله دلایل د توحید او د اثبات د بحث بعد الموت هغه مرادی او کل شیء احصیناه کتابا او هر یو څه زرا غیر کړي دي موږ هغه په لیکلو کې فذوقون او څه وسکه فلن نزیدکم الا عذابا بچر نزیاتو موږ تاسو لبل شی مگر عذاب دا تفرید اصل کې په مخ کې عملونو سره د لیکلو دا غینه چې هغه سبب د عذاب شي فذوقوا من العذاب خوان دلته څه کوي کنه مقبول پټ دی اصل کې فلن نزيدکم الا عذاب دې ډیر تاکید دی یو خدا چې حرف دلنه راوړو دا چې التفات د غائب نه مخاطب ته وکړو دریم دا چې نفي او اثبات لپاره د حصر راوړو او دا دلیل دی چې عذاب د کافرانو به ختميږي نه نو جهنم هم نه ختميږي کنه او د دې زیادت کیفیت سورې نساء کې 356 کې سورې بنی اسرائیل 97 کې ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا یقینا د پاره د پرهیزګارانو مفازا زید کامیابې ده حدائق باغونه دی وانه بنو انګور دی دا چې ذکر د بشارت تر سورې تفیف نه دام فلسو طریقو ده ها مفاز د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایتو چې مراد دې سره مکان د سیل له اور تنزه تفریح اور رسو داغه بیان دی ځکه حرف عطف نه ذکر کړي او په معنا د زید نجات او د کامیابی هم کی دي شي کنه دا رسو حدائق جمع د حدیقه تن کم باغ چې داغه نه دیوال چاپیری نو عربی کې غیته حدیقه وي او بغیر د حاتینه او تحدیقه بیان وي امام بخاریم ذکر کړو او د الف شما شامل له بشمار قسم د میوه د ونو بوټو ده او اعنابا دا تخصیص بار تامین دی او دې جمع ذکر کړه چې ردیم بشماره قسمونه دي کنه یو قسم انګور خو نه دي دا دنیا کې پر سرګونو قسمونه دي چلته بسنګي ده اخو لا عین رات ولا اوزن سمعات سرګونو دي لیدلی نه وګونو دا غي بیان اوریدل دي وکواعب او زوانی جن کوي وي اترابن همزولې کواعب جمع د کاعب ده هغه زنانه چې نه وي بالغ شي سینې پزې ولاړي او واده شي ویني او دا د مرزونو نوم عام تور باندې بچي اتراب دغه شانتي خبره سورې واقعات دوله سيات کې تیر شي وه اطراب جمع د تیرب دا او تیرب هغه مرزولي ته وی چې په خورو کې یو بل سره لبي کړي تراب کې وکاسن دهاقا او پیاله ډکی ډکی دهاق یو معنا د ډکی دا د کاسن د پر تاکید دغه کاس وې دي چې هغه ډکی کنه دغه مخ کې تیر شي او دغه معنا دهاقا نچوڑ شوی صفا نمراد دا کاس نشراب دی بیا درم مانا دهاقا پر لپسی سلورم مانا دهاقا مانا مزیدار بی لا اسماؤن فیها لغوا نا بوری دی پاغی کی بیفی دی خبرا ولا کذابا اون دروغ جن کول لغوا هر بیفی دی خبری توی کنور نقصان پکی و کنی پکی ادا جمله کنایه را د استراحت او د آرام نه ځکه چې څوک چې د بل چا طرف نه لغویات او بې فایده خبرې اوري کنه یار د یو خبرې تکذیب او انکار کې دي شنو دا سړی خفای او غمجنی اجرت خدا تعالی نشتا ها دنیا کې حق پرستو دا دواړه خبرې د منکرین نه اورې دی کنه آلته بنی ښا لغون ولا کذابا جزاء من ربک دا بدله له طرفه د رب ستانه اطاعا حسابا بخشش دې کافی بخشش دې ډېر دا جزان مفعول مطلق دې فعل محذوف د پاره جزاهم الله جزاء الله بوله دا جزاء ورکی من رب کمانه دا الله را طرف نه احسان نه پاغه باندې لازم نه دی وجوب نشتا لکه لفظ ذاتام په دې باندې دلیل له حساب ورمانه کافی او ډېر ته وي یا په معنا د مقدار د حسنات و دي بخشش دې حساب ان چې پوره وي د دې د عملونو مناسب وي برابر په برابر رب السماوات والارض رب پزیر سره بدل دي دا غمر نه رب کنه یا صفت ته رب د اسمانونو د زمکه دی او ما بینهما او دا هغه چې پمیند دي دوالو کی دي الرحمانی رحمان ذات ته ګوره دې مجرور ورو دا میا بدل لیا صفت ته د دې صورت اول کله سنامات دنیوي ذکر شیو کنه هغه دلیل له ربوبیت او رحمانیت د الله باندې کنه نزل ته دوال ذکر کو شي رب دې رحمانم دې لا یملکون منه خطابا نبل دی وست داغ سره د خبرو کولو مراد د خطاب نه مطلق خبرې کولی یا خبره د سفارش د چا د پاره مراد دی یا مطلب د دینه الله تعالی ته امر او حکم کول دی په دې کې هیڅوک د هیڅ خبره طاقت او اختیار نه لري ها شفاعت بل اذن چې په اجازه وي د الله اته مستثنا دی لکه سوره بقره 255 او سوره هود 105 وغيرها کې تیر شي ادي آیات کې توحید د ربوبیت او رد شفاعت شرکی قهری دی لا یملکونا لا یملکونا ملک ضمیر دی مقام کې ټول اهل السماوات والارض راجه دي او من هو متضمن دی معنا را د فقول لا معنا دا چې خطاب نشي کولی چې د ځان سره تکلیف لري ذکر یې منو مالکان بنی دا غنه د خطاب او د خبرو یوم یقوم الروح والملائکه صفا پاغر چوب دريږي روح او ملائک صفونه صفونه لا يتكلمون خبر بنشي کول حصو کو الا من اذن له الرحمن مگر هغه څوک چې اجازه کړی هغه ته رحمان ذات وقال ثوابا ویلی د حق خبرام یوم دا ظرف دي د لاملکون پورې متعلق دی یا لا يتكلمون رستو چې کوم را روان نه غي پورې متعلق کا ادي کې عظمت شان د الله ذکر کړي او سره د قیامت هیبت هم ذکر کړي او بدريږي روح روح څه شه دي پدې کې قرطبیتا اقوال نقل کړي دي یودا چې روحونه د بنی آدم یادې نو روح اسم جنس ته مراد ته جمع ده وین دا چې جبرئیل السلام دې چې هغه ته روح القدس او روح الامین هم ویل شوی دي نو دریم دا چې دا یو ملک دی د ملائکونو چې هغه د ډیر غټوالي د وجې نه مستقل صف دی تبو چې ځان له مستقل صف دی سلورم ټول بنی آدم مراد دي نو پینځم دا مستقل لخر دی د الله د لخرونه غیر د ملائکونو علاوه د غینه نشپغم قران مراد دی لکه سوره شورا 52 کې روح نه مراد قرانو نووم اشراف د ملائکه مراد دی نو اتم مستقل مخلوق دی په شکل د بنی آدم لیکن غیر دی داغینه ابن جریر خطول اقوال کې توقف کړی دی هغه بس پکې متعین کول نشم ابن کثیر وی دا سلورم قول غورلې چې مراد ته ټول بنی آدم دی او اکثر مفسرین دیم قول غورکې چې مراد ته جبرئیل علیه السلام دی اکثر بیا چې وګورنه دا غورکې مزکه او فرمایل چې روح او ملائک به ولاري صفن پس صفونو کې مصدر د په معنا د جمع معنا صفوفن یا په معنا د حال د معنا مستفین بیا په دې کې دوه احتمالي یو دا چې هر یو به مستقل صفین ډیر صفونه وي دویم دا چې ټول به یو صف شي کنه لا یتکلمون کلتی بنشي کوله حصو خبري بنشي کوله حصو دلته مراد دبل چا د پارا سفارش کولی او مخکې لام لیکونه منه خطابه کې عام مرادو یا د ځان د پاره څه خبره کول مراد و دا چې سوره هود 105 کې تیر شوې دي او حدیث کې راغلي دي چې خبره بنشي کوله هیڅ څوک سوا د رسولانو نه دا رسو استثناء د رسولانو ده الا من اذن الله الرحمن او قال ثوابا دا به خو په دوه شرایطو باندې مراد د ثواب نه حق وینا ده نو کلمه را توحید ویل په دنیا کې او صرف د مؤمن لپاره سفارش کول په آخرت کې دا په ثواب کې داخلي ته د شفاعت لپاره دوه شرطونه ذکر کړو یو شرط اذن لدا الله تعالی طرف نه اجازه زم شرط ثواب وینا کول چې توحید په دنیا کې بیان کړي یا صرف د مؤمن لپاره سفارش کړي د کافر لپاره نه او قال ثواب دا دوه شرایط به یې نه بیا سفارش کول شي خبره کول شي ذالک الیوم الحق دغر وز د حقا فمن شاء نسوک چی غواړي اتخذ الی ربه ما ابا او دې نسی رب خپل تلاره د ورتلو ما اب زید واپس کېدو ته وی او هغه حاصلېږي په تصدیق د دروازه او تیاری کول په عمل صالح د پاره د غروزي ادي آیات کې د انسان د پاره مشیت ثابت کړل دي اگر چې دا مشیت مقیده ده په مشیت د الله پورې په قرینه د سوره مدثر 56 آیات سوره دهر 30 آیات سوره تکویر 29 آیات تک تمویلو چې ما تشاؤون الا ان شاء الله مشیت د انسان شتا سنس اختیار شتا په دا بیل خبره ده چې مشیت د الله مشیت د بنده تابع د مشیت د الله ده وما تشاؤون الا ان شاء الله ان انذرناکم عذابا قریبا یقینا مونږ یې را درکړی دا تاسو د عذاب نس دینم مراد د دین عذاب د قیامت ته یا عذاب د قبر دی په دلیل درستو عذاب د دنیا مراد نه دی اور غشی چې اگر اتلونکی قریبی او قیامت تم قریب ویلی په دې ځکه او سوره معارج کې هم تیر شوی دی ست آیات کې یوم ینظر المرء پاغرس چې وبویني ارسلې ما قدمت یداه اغامل چې مخ کې لګلې لا سونو ددو ويقول الكافر ويبادا كافر خلق يا ويبار كافر يا ليتني هي ارمان كنت ترابا چه ويز خوري د دنیا نه ختم شوی مر مراد د دینه اره سړی دی مؤمن دی که غیر مؤمن دی اری او به وقولو عملون رووینی لکه سوره زلزال کې براشي ومتم کې سوره کهف کې 39 کې سوره قیامت کې 13 کې او يقول الكافر کله چې عذابونه خپل ناکار اعمال ویني نو بیا به دارمانونه کوي ښا چه ليتني كنت ترابا هرمان چې زه خوره دي کې دوه اقوال دي یو دا چې په دنیا کې خوره وي او انسان مکلف نه وي زم قول دا چې خور سره خوره وي معنی دوباره ژوند نه وي او د دې تایید بیا سوره نساء 42 کې تیر شوی دی ښا بیا سوره کې امتیازات وګوره یو خدا چې نعمه عامه تفصیلی په کې ذکرو نو دویم بشارت خاصه په کې ذکرو نو دریم تمنا د کافر په ذکر کړه اخر کې یاله تني كنت ترابا نو څلورم احوال د جبال ذکر کړه د فنا د پاره بیا ته ګوره عما يتسالون د سباره کې دی ډیر ته پوښونه کوي ان النبایل عظیم دا غلوی خبر بار کی الذی هم فیه مختلفون اغا چی دی پاغه کې اختلاف کوي اوس په اختلاف په دنیا کې کلا ندی پکار دا ډیر تساول ندی پکار دا ډیر تپوسونه سیالمون زرد چې په بشي په دنیا کې ثم کلا بیا ندی پکار دا اختلاف سیالمون زرد چې په بشي په آخرت کې علم نجال الارض مهادا آیا نه ګرځولې مونږ د ازمکه غوړې دلې والجبال اوتادن یا زیدارا والجبال اوتادن او غرونا میخونه وخلقنا کوم ازواجا او جوړې کړې مونږ تاسو پیدا کړې مونږ تاسو جوړې وجعلنا نومكم سباتا او جوړ کړل دمو خوب ستاسو سبب د آرام ستاسو یا ګرځول دمو خوب ستاسو سبب د آرام ستاسو وجعلنا الليل لباسا ګرځول دمو شپه جامه وجعلنا النهار معاشا اگر ځول دمو روز وخت د روزه ګټلو وخت د ژوند طلب کولو وبنينا فوقكم سبعا شدادا او جوړ کړل دمو ستاسو د پاسه او اسمانونه مضبوط وجعلنا سراجا وحاجا اجو لکړې د مون دیوار ډېر پلقي دونکي ډېر ځلي دونکي یا چراغ ډېر پلقي دونکي وان زلنا من الموسرات ارا ورولې د مون د درنو وریا زونه ما ان سجاجا او ډېر را بهې دونکي د نخرج به دې د پارا چرا زرغون کو پاغي حبن داني ونباتن او نور زرغوني وجناتن الفافا او باغونه ګورګور ان يوم الفصل یقینا روز د فیصله کان میقاتا اغه وخت مقرر دی د خلقو د باس لپاره یوم ينفخ في الصور فكمرز تشپ پداس رز کې پوکي به والی شي پښبې لکي پتا اتونا فواجان رازه پتا سو ډلې ډلې او فتحات السما پرابنسته شي اسمان ف فکانت ابوابا نشیبا دروازه دروازه یا شیبا پشان تا دروازو وسوی رتل جبالو اروان بکلیشی غرونا فکانت سرابا نشیبا شگا پاقیدون که ده سارام ان جهنم بشک جهنم کانت مرسادا ده زی تیار یا ده مورچا لطواغینا ده پار ده سرکشانو محابا زیده ده ورتلو لا بزی نبیا اسی گی بدی پاغی که احقابا دیر زمانا همیشا لا یزوکون بیا نبسکی دی پاغی که بردن یخ حوا ولا شرابا او ندسکلو سسیز الا حمیما مگر یشیده لیو بو وغصاقا اوی نزوی جزا او وفاقا بدل ردی عملونو برابر دا جزا دا دید عملونو برابر بدل دا پورا پا پورا انهم کانو لا یرجون حسابا یقینا ودی چې امید نه لرو د ثواب د حساب وکذبوا بیااتنا کذابا او دروغجن غنل آیاتونه زمون په دروغجن غنلو وکل شاین او هر سیز او هر عمل احسیناه کتابا دا غیر کړه او مونږ په لیکلو کې فذوقو نو سکے فلن نزيدکم الا عذابا چرې بزیات نه کو تاسو له مگر عذاب ان للمتقین مفازا یقینا د پاره د پرهیزګارانو زید کامیابی دی حدائق باغون دی و آنابن او انگور دی و کواعب آتراوا و زوان جنکی دی همزولی و کأسن دهاقا او پیاله قاسی ڈک ڈک ده شرابو یا گلاسون ڈک ڈک ده شرابو لا اسمعون فیها لغوا نابوری دی پاغی کی بے فیده خبرا ولا کذابن او ندروغ جنکول جزا ام من ربکا ربت للا طرف دربستانا آتوا ان حسابا بخشش دی کافی بخشش دی دیر رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکه دی او ما بینهما او غجر دی ترمن زدی الرحمن الرحمن ذات دی لا یملکون منه خطابا اختیار بنه دی د الله سره د خبرو کولو یوم یقوم الروح والملائکه باغر استو بدریگی جبرئیل علیہ السلام او ملائک یا روحون د انسانانو ملائک صفن صفون صفون وی لا تکلمون خبر بن نشی کولے الا من اذن له الرحمن مگر هغه څوک چې اجازه تو کی د تر رحمان ذات وقال ثوابا او ویلی د حق خبره په دنیا کې ذلک اليوم الحق دا حق ورځ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا نسوک چه غواری او دینی سی رب خپل تا لار دا ورتلو زید دا ورتلو انا اندرناکم عذابا قریبا یقینا منگیر درکل تاسو تا دا عذاب نزدینا یوم ینظر المرعو پا کمرس چوب وینی هر یو تن ما قدمت یداهو اغا عمل چه مخی لگل دی لاسونو ددو و یقول الکافر او بوی کافر یا لیتنی کنتو ترابا حیرمان چه زوی خوریم